gökte yıldız tek gider, arabası çift gider. Oğlan hasta olunca ilacı kızdan gider. Oğlan hasta olunca ilacı kızdan gider. Sular içmeye, endim burgulu çeşmeye, kandım sular içmeye. Yeminler mi ettiler çaydan beri geçmeye? Yeminler mi ettiler çaydan beri geçmeye? Gratımın kuzgunu gönül bilir dostumu. Gratımın kuzgunu gönül bilir dostumu. Eğil eğil öpeyim siyah saçın üstünü. Eğil eğil öpeyim siyah saçın üstünü.